Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Euzu billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemezatişşeyatîn ve euzu bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Allahümme enfa'na bil Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Ve estağfirullah el hayyel kayyum hassantukum bil hayyel kayyum illezi la emut ebeda. Ve defa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bizleri bu mübarek geceye kavuşturan Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun. Recep-i Şerif'in son gecesini idrak etmiş bulunuyoruz. Rabbim ihyasını nasip eylesin. Tabii ki uğurladığımızdan da mahzun oluyoruz, üzülüyoruz. Rabbim tekrarını nasip eylesin. Bir dahi seneye hayırlı uzun ömürle, sıhhat-ı afiyetle yine bu mabetlerde, sohbetlerde, cemaatlerde buluşmayı nasip eylesin. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eylesin. Bizden de seneye kadar öleceklerimize iman selameti nasip eylesin. Kalacaklarımıza da bu yolda devam sebat istikametler nasip eylesin. Amin. Bu dualar boşa gitmez. Bu mübarek gecede aminler mutlaka yerini bulur. Şimdi nasuh tevbesiyle ilgili dersimiz bir dahi tekrarını yapacağız. Geçen sohbet temas edemediklerimizi tamamlayacağız inşallah. Ve mübarek tevbe ayından, Recep ayından şu gece af olarak çıkacağız inşallah. Ve sonunda da 10 rekat namazımızı kılacağız. Ve istiğfarlar yapacağız. Cemaatle beraber birbirine bağışlanacağız inşallah. İtikadımız budur. Rabbimiz Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün müminlere tevbeyi emrediyor. Estaizu billah ve tuubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minune leallekum tuflihun. Ey müminler, hepiniz birden Allah'a tevbe edin ki felaha ereceksiniz. Umduğunuzu bulacak, korktuğunuzdan kurtulacaksınız. Demek ki tevbe bütün müminlere emredilmiştir. Ve herkes hakkında farz-ı ayındır. Beş vakit namaz gibidir. Kimsenin tevbesiz durması caiz değildir. Ve hiç kimse tevbeden müstahni kalamaz. Benim tevbe ihtiyacım yok. Çünkü benim günahım yok. İddiasında bulunamaz. Peygamberler salavatullahi teala ala nebiyyina ve aleyhi mecmain. Masum. Yani günahsız oldukları halde yine de ne yapmışlardır? Devamlı tevbe istiğfarda bulunmuşlardır. Onların efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem her gün 70 kere bir rivayet 100 kere istiğfarda bulunmuş ve bazı meclislerinde oturduğu yerden kalkmadan belki 100 kere mağfiret talebinde bulunmuştur. Bizim gibi günah bataklıklarına batmışların tevbesiz durmaları asla doğru değildir. Estaizu billahi ya eyyühellezine amenu. Ey inanmış kullar, tubu ilallahi tevbeten nasuha. Allah'a öyle bir dönüşle dönün ki o tövbe nasuh olsun. Nasuh tövbesinin tarifi hakkında ulema 20 küsur görüş serdetmişlerdir. Bunlardan birkaç tanesi burada zikredilecektir inşallah. Birincisi halis manasındadır. Yani karışıksız bir tövbe yapın. Bir daha o tövbeyi bozmayın demek. İkincisi nasuh demek yırtıklarınızı yamalayan, kusurlarınızı, küsürlerinizi telafi eden bir tevbeyle dönüş yapın demek. Üçüncüsü, nasuh tevbesi demek, size nasihat edici bir tevbe. Yani ne zaman o tevbeyi bozmak şeytan aklınıza getirse hemen o tevbe gözünüzün önüne dikilerek sen tevbe etmemiş miydin, nasıl günaha döneceksin diye size nasihat edici olan bir tevbe ile dönüş yapın demek. Hazreti Muaz radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasuh tevbesinin tarifini sordukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki اَتَّوْبَةُ النَّصُوحُ اَنْ يَنْدَمَ الْعَبْدُ عَلَى الذَّنْبِ الَّذِي أَصَابَهُ. Nasuh tevbesi kulun yaptığı günaha pişman olması. فَيَعْتَذِرَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Ve Allah'a özür dilemesi, bir daha yapmamak üzere söz vermesi. ثُمَّ لَا يَعُودَ اِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ اِلَى الضَّرْعِ. Sonra da o günaha ölünceye kadar dönmemesi. Ne gibi? İneğin memesinden çıkan süt tekrar o memeye geri dönemeyeceği gibi. İşte Rabbim böyle tevbelere muvaffak eylesin. Hasan-ı Basri rahimehullahu teala buyurmuşlardır ki nasuh tevbesi kulun kalben yaptığı günaha pişmanlık çekmesi. İlk şartı pişmanlıktır. Ulema buyurmuşlardır ki nedamet, pişmanlık, niçin yaptım diye pişmanlık çekmek. Ben bu günahı nasıl yaptım diye acı duymak. Bunun aksini düşünelim. Bir insan eskiden yaptığı günahları hatırladığında lezzet alırsa, iyi ki yapmışım, bak şimdi fırsat bulamıyorum, o zamanlar iyi ki o yolları görmüşüm, her yolu geçirmişim, ne günahlar ne onlarda o lezzetleri tatmışım diye sevinirse, lezzet alırsa bunun tevbesi yoktur. Geçmişte yaptığına nedamet, yani nasıl yaptım diye acı çekmek ve keşke yapmasaydım temennisinde bulunmaktır. Keşke yapmasaydım. İyi ki yapmışım diyenin neuzübillah tevbesi yoktur. Onun için ilk şart kalbin pişmanlığı. İkincisi dilin istiğfarı. Dil alettir. Dilin estağfirullah demesi mağfiret talep etmektir. Fakat kalpte nedamet ve pişmanlık yok ise bu nedir? Yalancıların tevbesidir. Sahtekarların istiğfarıdır. Çünkü kalp pişman olmazsa dilin istiğfarı Allah ile alay etmek gibidir, haşa. Üçüncüsü adanın o günahı terk etmesi. İçki içiyorduysa, kumar oynuyorduysa, zina ediyorduysa, vücuduyla, bedeniyle, uzuvlarıyla, gözüyle, eliyle, ayağıyla, kulağıyla, kalbiyle, derisiyle, akliyle, fikriyle, hangi uzuvuyla günah yapıyorduysa, o uzuvlardan günahı bir daha yapmaması. Dördüncüsü, kalbinin bir dahi o günaha dönmemeye kastetmesi, azmetmesi, cezmetmesi. Kesinlikle kararlı olmasıdır. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ennedmu tevbetun. Pişmanlık nedir? Bir nevi tevbedir. Yani bir insan, yine hadis-i şerifte gelmiştir, ma'alimallahu teala min abdin nedameten ala zembin illa gafara lehu kable en yesteğfira minhu. Allah-u Teala bir kulunun yaptığı günaha pişman olduğunu bilirse diliyle istiğfar etmeden o kulunu affeder. Yani kalbin pişmanlığı Mevla'ya muteber. Onun kalbinde nedamet görürse dilin istiğfarını beklemeden Rabbim onu mağfiret eder. Ennedmu tevbetün, hadis-i şerifte nedamet bir nevi tevbedir buyurulmuştur. Hepimizin günahları doludur. Geçmişimizde çok günahlarımız, hali hazırda günahlarımız mevcuttur. Onun için devamlı o günahlara pişmanlık çekmeli, dilden istiğfar etmeli, azayla o günahları terk etmeli ve bir dahi dönmemeye kastetmeliyiz. Allah-u Teala Hazretleri şu mübarek Recep-i Şerif son gecesi hürmetine Rahip Tevbe ayından çıkmadan cümlemizi mağfiret eyle. Amin. Amin. tevbenin bir takım şartları ulema tarafından beyan edilmiş. Birçok alimlerimiz buyurmuşlardır ki, eğer kul hakkı var ise o hak sahibine iade edilmelidir. Mesela adamın tuğlasını çaldın, efendim kumunu aldın, bir avuç arazisini gasp ettin, pişesini çaldın, kaçırdın, kaybettin. Bu gibi haklarda sahibine mutlaka iade edilmelidir. Hak sahibi ölmüşse aranıp varisi bulunmalıdır. Varisine ödenmelidir. Varisi bulunamazsa hak sahibinin niyetiyle fakirlere tasaddukta bulunulmalı. O hak üzerinden atılmalı. Sahibinin niyetine ona hediye sevabı bağışlanmalıdır. Zaten hak onundur. Eğer darlanmış, fakir olmuş, o hakkı ödeyecek durumda kalmamışsa hak sahibine veya varisine gidip benim elim dardadır, şu zamana kadar müsaade edersen ben tevbe ettim ama bu hakkı şimdi senden ödeyecek durumum yoktur, sana ödeyecek halim yoktur derse, hak sahibi veya varisi de ona müsaade ederse, elin bollaşınca getirirsin diye, o çaldığını, o aldığını, o gasp ettiğini, haksızlık ettiğini, bu şartla tevbesi kabul edilir. Çünkü hak sahibi ona müsaade vermiştir, tehir etmiştir. Eğer hakikaten tevbe etse ve hak sahibine hakkı iade etmek ise, helallık istese, hak sahibi kabul etmese, ben bu hakkımı helal etmiyorum ve bunu ahirete bırakıyorum derse, o zaman sen hakkıyla tevbe edersen, Mevla senin nasuh tevbeni görürse, senin tarafından o kulunu yarın ahirette razı eder ve senin tarafından hakkını öder. Çünkü sen hakkıyla döndüğün için, okulda inat edip helallık vermediği için Mevla seni yine o haktan halas eder. Dedim, hadis-i şeriflerde rivayet edilmiştir. Bir insana Mevla ahirette bir makam, bir köşk gösterir, cennette bir köşk gösterir. O da mahşerde onu görünce sorar, ya Rabbi bu köşk kimindir? Hangi peygamberindir? Mevla buyurur ki, bu sana da nasip olabilir. Ya Rabbi bana nasıl nasip olacak? Falan diye hakkını bağışla, bunu sana vereyim. Körün istediği bir göz Allah verdi, iki göz. Herif zaten derdi cennete girme gidi. Tamam ya Rabbi, affettim, helal ettim der. Böylece Mevla seni o haktan helas eder. Yeter ki sen tam dön, gerçekten tevbe et ve hakkın helal edilmesine gayret et. Yoksa iyi ki herifi bulamadık da parası bizde kaldı. Varisi iyi ki bulamadık veya efendim bulduk istemedi de para bizden çıkmadı gibi kötü niyetlere sahip olursan tevben kabul değildir. Mevla senin niyetini, kastını, gayretini bilmektedir ve görmektedir. Yeter ki halis tevbe et. Ama mutlaka hakkı iade. Kul hakkı ise açıklamak lazımdır. Söylemek, efendim belki adam bilmiyor, bak sen bilmediğin halde ben senin şunu almışımdır, çalmışımdır, bunları sana ödüyorum, helallık diliyorum demelidir. Mevla Teala'nın hakları ise, yani kul hakkına taalluk etmeyen günahları açıklamak şart değil. Hatta gizlemek eftaldir. Ama kul hakları ise açıktan söyleyip ödemek gereklidir. Tevbenin sıhhati için günaha gücün varken tevbe etmek şarttır. Günaha gücün kalmayınca tevbe etmek makbul değildir. Mesela bir adam zinaya devam ederken eğer ki erkeklikten düşer, gücü kuvveti biter, bunun üzerine zinayı terk ederse bunun bu şekilde tevbesi geçerli olmaz. Niçin? Çünkü erkekliği devam etseydi, gücü olsaydı bu zina edecekti. Bunun için zina edemiyor. Gücü yok onun için. Bundan dolayı tevbesi kabul olmaz. Tevbenin sıhhati için şart nedir? Tevbe Allah için yapılmalıdır Celle Celaluhu. Mesela bir adam kumar oynamaya devam ederken devamlı kaybede kaybede eyvah hepten batacağım, aç kalacağım diye kumarı bıraksa bu tövbe kabul değildir. Çünkü o Allah için terk etmemiştir. Cimriliğinden bütün kaybediyorum diye terk etmiştir. Eğer kazanmak devam etseydi kumara devam edecek. Bütün bunlar aranan şartlardır. Velakin tevbenin sıhhati için kendisini hakim huzurunda rezil etmesi, efendim ben içki içmişim bana 70 sopa vur, ben efendim iftira yaptım bana 80 sopa vur, efendim ben bekarken zina yaptım bana 100 sopa vur, yok evliyken zina yaptım beni taşlan redmet demesi şart değildir. Ya Allah-u Teala onu setrettiyse, örttüyse, gizlediyse, şahit tutmadıysa, ifşa etmediyse, o da kendisini insanlara karşı rezil rüsvay etmemelidir. Allah ile arasında bırakarak tevbe istiğfar etmeli, örtmeli, gizlemelidir. Ancak sahabe-i kiramdan rıdvanullahi teala aleyhi mecmain bazıları kendi günahlarını açıklamışlar. Bu hususta had cezası kendilerine tatbik ettirmişlerdir. Tabi böylece onlar ahirete temiz gitmişlerdir. Ve Allah-u Teala'dan korktuklarını göstermişlerdir. Bunlardan Maiz radıyallahu anh, bunlardan Gamidiyye radıyallahu anha, Resulullah Efendimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem sahabelerindendir. Bunlar zinaya düşmüşlerdir. Bak sahabelerden zina eden dahi, recm olunan dahi, kolu kesilen dahi olmuştur. Bununla beraber sahabelikleri bozulmamıştır. Bu ümmetin en büyük velisi Veysel Karani ise, Hasan-ı Basri ise o sahabelerin makamına ulaşamamışlardır. Çünkü onlar imanlı Resulullah'ın sahabeleridirler. Fakat kul kusursuz olmaz. Özellikle Gamidiyye radıyallahu anh'a Resulullah Efendimiz'e gelerek sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah ben zina ettim beni temizle. Evliyken zina eden cezası nedir? Taşla öldürülmektir. Beni temizle. Yani ahirete temiz yolla. Demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahitler olmadığı için bir kereyle bu teklifi kabul etmemiş. Sen yapmazsın öyle iş. Git demiş. Kadın duramamış ikinciye gelmiş. Ya Resulallah ben bu işi yaptım. Ben duramıyorum. Öldürüleceksem de cezamı çekeyim. Allah'ıma temiz gideyim. Beni temizle. Resulullah Efendimiz yine onu geri göndermiş. Sen yapmasın git. Üçüncüye gelmiş. Bak ben hamileyim. Karnımdaki çocuk da zinadandır. Resulullah Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Sen git doğur da gel. Hamile kadını recm edemeyiz. Doğurmuş gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki doğan çocuğun süt hakkı vardır. Onun hakkını da kesemeyiz. Emzir de gel. Emzirme müddetini bitirdikten sonra gelmiş. Dört kere gelip gitmesi, ikrar etmesi, itiraf etmesi, dört şahit yerine kabul edilerek sahabe-i kiramı toplamış. Herkesin huzurunda had cezaları topluluk huzurunda uygulanır. Niçin? Bütün insanlığa, alem-i İslam'a ibret olsun. Ta ki o günahı bir daha kimse yapmaya cesaret gösteremesin. Çünkü Rabbimiz estaizu billah felyeşhed azabuma taifetun minel müminin. Zina eden kadınla zina eden erkeğe bekar iseler 100 sopa vurun. Nur suresinin ayetinde onlara yapılan azaba uygulanan had cezasına müminlerden bir grup da şahit olsun. Emriyle topluluğun huzurunda olmasını beyan etmiştir. Bir çukur kazılır, başına kadar gömülür, o kişinin bir tek kafası dışarıda kalır. Kafasına küçük taşlar atıla atıla atıla recm edilerek öldürülür. Buna derler racim. Eşşeyhu veşşeyhatu idâ zeneyâ fercumûhuma elbettete nekâlen minallâhi vallâhu azîzün hakîm. Erkek evliyken, evli derken hanımı varken demek değil, üzerinden evlilik geçmiş ise, evvelce de evlilik geçmiş ise aynıdır. Evlilik üzerinden geçen kadın ile erkek zina ederlerse mutlaka onları recmedin. Allah tarafından bir azap ve işkence olmak üzeredir. Tabii bu onlar hakkında ahiret için nedir? Bir taharettir, bir temizliktir. Çünkü ahirette bunun cezasını çekmeyeceklerdir. Daha zinadan sorumlu olmayacaklardır. Bu kadıncağız da gelmiş, canını Allah'a teslim etmiş, sahabe-i kiramın taşlarıyla redmedilerek ruhunu teslim etmiş. Bu arada Halid İbni Velid radıyallahu anh taş atanlar arasında bir taş attığında o taş sıçramış geri gelmiş, o kadının kanına bulaşarak üzerine sıçramış. Hazreti Halid de ona sebbetmiş. Yani lanet okumuş. Vay lanet olasıca kadın, bu zinayı yaptın da beni de kanına bulaştırdın gibi. Sebbedince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tesubbaha ya Halidu lekad tâbet tevbeten lev kusimet alâ ehlil medîneti tekefettim. Ey Halid, o kadına sövme, lanet okuma, bedduada bulunma. Çünkü o öyle bir tevbe yaptı ki, bir rivayet bütün Medinelilere taksim edilse, bir rivayet bütün dünyadaki günahkarlara bölüştürülse, elbette onun tevbesi hepsine kafi gelir. Çünkü bir insan Allah'a canını teslim etmek kadar büyük bir tevbe olamaz. Geliyor diyor ki beni temizle, ahirete temiz gideyim. Bir günaha düştümse bunun temizliği var, çaresi var. Tabii ki şimdi burada mesele nedir? Bu hanım suçunu açıklamış, itiraf etmiştir. Böylece recm olunarak ahirete temiz gitmiştir. Bugün zina eden bir insan da gelip ben zina ettim bana 100 sopa vurun, kendisine 100 sopa atması veya birini tutup kalk bana 100 sopa vur, ben 100 sopa attım ben zina etmişim demesi tevbesinin kabulü için şart değil. Ne demek? Madem Allah gizledi, seni rezil etmedi, şahitlere göstermedi, ortaya açığa çıkartmadı, senin de bu durumda Allah ile aranda bu işi ne yapman? Kapatman, gizlemen daha iyidir. Sahabe-i kiram örnek oldukları için, önder oldukları için, ayetlerin inmelerine sebebi nüzul teşkil ettikleri için bazı hadiseleri izhar etmişlerdir. Yine sahabe-i kiramdan bir zat hurma satarken bir kadın hurma almaya gelir. O da o kadının güzelliğini beğenerek eve gelirsen peşime daha iyi hurma vereceğim sana diye davet eder. Evde daha iyi hurma var. Oradaki hurmalar iyi değildir. Kadın da peşine düşer, saflığından, kötü niyetinden değil. Kapıya gelince bu sahabe onu içeri alır ve kapıyı kilitler. Kadın da dehşete kapılır ve böylece o kadınla kucaklaşır, sarılır, öper, tutar, her şey yapılır, ancak zina etmeye sıra gelince o kadın titrer. Uzatta ne oluyor sana diye sorunca ittakillah, Allah'tan kork der. İşte sahabe ile bizim aramızdaki fark burada görünüyor. Öyle bir durumda bizim frenimiz tutmaz. Ama sahabe bak, Allah'ın adını duyunca Allah'tan kork denince hemen estağfirullah diyerek kadının yolunu salıverir. Sonra duramaz, dayanamaz. Hazreti Ömer'e gider. Radıyallahu anh der ki ben böyle bir iş yaptım. Kefaretim nedir? Hazreti Ömer buyurur ki sus. Kimseye bir şey anlatma. Allah ile aranda tevbe et, istiğfar et. Bu durmaz. Hazreti Ebu Bekir'e gider. Der ki başımdan iş geçti. Böyle böyle ne yapayım? Der ona ki bir şey anlatma kimseye. Yayma. Küllü ümmeti muafen illel mücahira bizden. Bütün ümmeti affolur. Günahını açıklayan affolmaz. Günahını anlatma. İstiğfar et. Pişman ol. Allah ile aranda kapat. O yine durmaz. Resulullah'a gider. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi Resulullah Efendimiz'e karşı bunu anlatmak bayağı bir cesarettir, insan hayal eder. Fakat sahabe-i kiram tabi çok büyük insanlar. Ayetlerin inmesine vesile olacaklar. Resulullah Efendimiz'e durumu anlatınca sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ben senin hakkında vahiy bekliyorum. Kafadan bir şey söyleyemem. O arada Hud suresinin ayeti gelir. Estaizu billah فَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. İkindi namazı cemaatle kılınır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi çağırın. Cemaatle bizimle beraber namazı kıldın mı? Kıldım. O zaman daha bir şey gerekmiyor. Sen af oldun çık buyurur. Çünkü Rabbimiz Muhatik Elemesi'ne ne buyuruyor? Beş vakit namazı. Gündüzün iki tarafında yani sabah akşam namazları. Gecenin saatlerinde yatsı vitir namazları. Öğlen ikindi namazlarını kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri süpürür. Beş vakit namaza cemaatla devam eden namaz aralarındaki sagair, küçük günahlar ne olur? Gider. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem as-salavatul hamd, beş vakit namaz aralarını vel cuma ile cuma, cuma cuma arasını haftalık ve ramazan ile ramazan, bir ramazan öbür ramazan arasını. Bak ramazan geliyor. Bir sene temizlik yapacağız inşallah. Vel hac ile hac, bir hac öbür hacca kadar. Vel umra ilel umra, bir ömre öbür ömre arasını mükeffiracun ma beynehum, siler süpürürler. İzeştünibetil kebair, bir şart. O şart nedir? Büyük günahlardan sakınıldığında. Büyük günahlar hangisidir? Allah'a ortak koşmak, haksız yere adam öldürmek, büyü yapmak, harpten kaçmak, namuslu kadınlara iftira yapmak, efendim zina yapmak, içki içmek, faiz yemek. Bunlar kebairdir. Zina yapmayan bir insan, bir kadına namahreme şehvetle bakması veya tutması veya kucaklaması, bütün bunlar zinanın yanında büyük günaha girmez. Zina yapılmadığında bunlar küçük günah kabilinden. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَاَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكِّ أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين okullar ki yectenibune kebair alizm, büyük günahlardan sakınırlar. Demin dediğim, Allah'a ortak etmezler, zina etmezler, adam öldürmezler, faiz yemezler. Vel fevahiş, zinadan, civatadan, çirkin işlerden sakınırlar. İllellemem, ancak küçük günahlardan sakınamayabilirler diyor. Çünkü kul kusursuz olmaz. Bakarsın gözün bir yere takıldı, kulağın bir şey duydu, elin bir şey değdi. İnne rabbeke vasi'ul mağfire. Senin Rabbin affı mağfireti çok geniş olandır. Ve alemin bikum izen şeykum min butunin maatikum izen şeykum. O sizi yarattığında da biliyor. İzen tüme cinnetun fi butunin maatikum. Ananızın karnında bebekken de sizi biliyor. Sizi yarattı, şimdi sizi görüyor. Her an ve zaman size sizden yakındır. Nefsinizi temize çıkarmayın. Ben çok iyi adamım, günahsızım demeyin. Kimin haramlardan daha çok sakındığını o en iyi biliyor. Celle şanuhu ve celle celal. Yine Şura suresinde, bu Necim suresindeydi. Şura suresinde estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ اِجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِذْمُ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضُبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. Benim dostlarım büyük günahlardan sakınırlar, fuhuştan sakınırlar ve kızdıklarında bağışlarlar. Yine burada büyük günahlardan sakınılmak şart koşuluyor. Nisa suresinde estaizu billah. اِنْ تَجْتَنِبُوكَ بَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نكفر عنكم سيئات بَعْضِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Sadakallahu azim. Yasaklandığınız günahların büyükleri var, küçükleri var. Büyüklerinden sakınırsanız küçüklerini zaten ben silerim diyor. Beş vakit namazla, abdestle, gusülle, zikirle, cemaatle, sohbetle, haçla, umreyle, sadakayla, hayırla, haseneyle sizi cennete sokarım Allah buyuruyor. Büyüklerden sakının. Çünkü küçük günahlardan tamamen kurtulmak peygamber işidir. Biri zannediyor benim hiç küçük günahım yok. Nasıl diyecektir? Peygamberler masumdur. Evliyaullah'tan bile düşenler var. Bak sahabenin haline. Ama mesele tevbesiz durmamak, istiğfarsız kalmamak, nasuh tevbesi yapmak, bir daha o günaha dönüşü olmamak, kararında olmaktır. Şimdi o sahabe ne oldu? İki namazın cemaatiyle nafol. Niçin? Eğer zina yapsaydı o kadınla, Allah muhafaza, o ikindi namazının cemaatini kılmakla zina af olur muydu? Olmaz. Çünkü ne diyor? Büyüklerden sakınırsan diyor namaz seni temizler. Büyükten sakınmazsan beş vakit namaz, zina eden adamı beş vakit namaz temizler mi? Temizlemez. İçkiyi beş vakit namaz temizlemez. Kumarı, faizi asla temizlemez. Peki onlardan temizlenmenin şartı nedir? Yemin dedik. Yaptığına pişman olacak. Bir daha yapmamaya da söz verirse Allah'a, tevbe namazı kılar, nasuh tevbesi yaparsa onlar da affolur. Ama velakin namaz beş vakit namaz, hac, umre, Ramazan, cuma, cemaat bunlar nasıldır? Bunlar şöyle, özel bir tevbe yapmadan da temizliyor. Anladın mı? Aradakileri ne yapıyor? Mesela yatsıyı kıldık. Şimdi sabah namazının arasında küçük günahlardan ne yaparsak sabah namazına cemaata çıkıp da kıldığımız zaman aradakileri otomatik siliyor. Tevbe yapılması, istiğfar edilmesi de şart değil. Bu küçükler hakkındadır. Hoca efendi biz yatsıyı kıldık. Şimdi gideriz yatarız uyuruz. Sabaha kalkarız. Zaten ne günah yapıyoruz ki? Ne günah yapıyoruz ki? Ne günah yapıyoruz? Siz şimdi şuradan çıkan adam yarın sabaha Allah çıkartırsa o arada ne günahlar yaptığının haberin var mı senin? Konuştun gıybet, dinledin dedikodu. Kim bilir karıyla bu gece kaç, ne kadar dırdır gırgır denyen fuzuli konuşmaklar. Eve gidiyorsun yine günahtan kurtuldun yok. Hele bir de televizyonun karşısına oturduysan, oho, iki saatte 2000 senelik günaha girersin. Çünkü içki onda, kumar onda, faiz onda, şarkı onda, çıplak karı onda, hepsi onda. Ondan sonra diyor ki, benim ne günahım var ki tevbe edeyim? La havle ve la kuvvete illa billah. Efendim kardeşlerim, zinadan sakınmak büyük iştir. Hele ki zinanın eşiğine gelenin zinadan sakınması diyor, öyle bir nur verir adama ki, o zinadan evvel yaptığı, hani namahreme bakmaktı, tutmaktı, onların hepsi o nurla ne olur? O karanlıklar defolur. Çünkü zinanın eşiğine gelmiştir. Orada Allah için zinayı bırakmak çok zor iştir. Ve herkese nasip değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kifil hakkında bir kimseden bahsederdi. İbn-i Ömer radıyallahu anhuma bu hadisleri bir rivayet ediyor ki ben Resulullah'tan 20 kereden fazla işittim diyor bu hadisi. 20 kereden fazla. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geçmiş ümmette yani Beni İsrail geçmiş ümmette Resulullah'ın emri var. Bellighu an Beni İsrail ve la harac. Beni İsrail'in geçmiş ümmetin başına gelen hadiseleri anlatın. Bu hususta anlatmanızda bir zarar yoktur diyor hadisi şerifte. Beni İsrail'in haberleri yeter ki Kur'an'a sünnete uyan haberleri ne olacak? Geçmiş ümmetin başına gelen geçenler bu ümmete ibret olacak. Onun için anlatın buyuruyor. Kendisi anlatıyor hadisinde. Kifil isminde bir zat hiçbir günahtan sakınmaz. Her günah var. Ölse kimse cenazesine gitmemeye karar almış. Şimdi de var böyle ha. Böyle bozuk adamlar var ki yani adam der ki bu ölse cenazesini kılmam o kadar kötü. Bu adam bir kadına tutulmuş yani zina yapmak için teklifte bulunmuş. O kadın benim kocam var demiş reddetmiş. Kadının kocası ölmüş. Adam yine üstüne gitmiş. Bu sefer yetimlerim var bakacağım sana uymam demiş. Kadın yine reddetmiş. Sonunda kadın aç açık kalmış. Kocası ölünce bakanı kalmamış. Yetimlere bakamayınca bu adama gelmiş. Demiş bana biraz yardım et. O da demiş şimdi benim ocağıma düştün. Ben sana 60 dinar, 60 altın yani büyük para. veririm ama senden zina edeceğiz. Zor oyunu bozar, bu kadın da zorundan, açlıktan, geçim darlığından efendim kabul etmiş, tam zina edecek hale gelmiş, yani zinanın eşiğine gelinmiş, kadın ağlamaya başlamış. Bu kifil denen adam, her günahı yapan adam, her yolu olan adam, niye ağlıyorsun demiş. Kadın da demiş ki, nasıl ağlamayayım, ben bu işi hayatımda yapmadım, böyle bir haram yapmadım. Ancak bu işte geçim darlığı beni bu işe zorladı. Onun için ağlıyorum, Allah'tan korkuyorum demiş. Deyince bu kifil de merhamete gelmiş. Demiş ki sen Allah'tan korkuyorsun da ben niye korkmuyorum Allah'tan ya demiş. Celle Celal. Peki demiş, 60 dinar da sende kalsın. Hadi git demiş. Zina etmemiş. Çok mühim bir mesele bu. Bunun üzerine o gece kifil tevbe etmiş. Ve bir daha yapmama üzere yani Allah'a dönüş etmiş, fakat kimsenin haberi yok gece evde ne olduğundan. O gecede vefat etmiş. Hadi bakalım, ecel geldi. Şimdi bu adamın tevbe ettiğinden kimsenin haberi yok. Sabah olsa cenazesi çıksa kimse gitmeyecek. Eski ümmette Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Beni İsrail'de şöyleydi. Bir adam gece gizli zina yaptı. Kimsenin haberi yok. Melekler onun kapısına Allah'ın kudret kalemiyle yazarlardı. Bu adam bu gece evde şu günahı yaptı, kefareti şudur. Kapıda yazardı. Beni İsrail'de böyleydi. Şimdi hadislerde bu geçiyor. Rabbim bu kulunun kapısına da yazmış ki اِنَّ اللّٰهَ غَفَرَ لِلْكِفْلِ Allah-u Teala kifil kulunu mağfiret eyledi. Adamın cenazesi çıkmış, kapısına gelen, bu yazıyı okuyan, Rabbimizin kudret yazısını gören bütün ümmet cenazeye dolmuş. Demek Rabbim bir kuluna tevbe nasip edecekse ölmeden evvel ona dönüş nasip eder. Bundan ümitsiz olmayalım. Ve Mevla'nın işine de karışmayalım. Sen bunu niye affettin, affedemezsin diyemeyiz. Haşa! Buna yetkimiz, salahiyetimiz yoktur. Bakın Buhari hadisinde, Buhari nedir? Kur'an-ı Kerim'den sonra en sağlam hadis kaynağı hangisidir? Buhari'dir, Müslim'dir, Tirmizi'dir, Nesai'dir, İbn-i Mace'dir vesaire, Kütüb-i Sitte'dir, Kütüb-i Tis'a'dir. Birçok kaynaklarımız vardır. Bu hadisleri inkar edenler, hele ki sahih hadisleri inkar edenler, Ehl-i Sünnet vel Cemaat mezhebinden çıkarlar. Mütevatir hadisleri inkar edenler, dinden imandan çıkarlar, kafir olurlar. Mütevatir hadisleri inkar edenler. Yalnız mütevatir hadis çok az. Diğer sahih hadisleri inkar edenler ehli sünnet mezhebinden çıkarlar. Hani kafir diyemiyoruz ama ehli sünnet değildirler. Sapıtmış, fırakı dalleden olmuşlardır. Mesela şimdi şu okuyacağımız hadis Buhari'dedir ve sahihtir. Bazıları bunları kabullenemez, uzak görür. Bak mesela geçen demin okuduk rejim. Taşla Resulullah Efendimiz ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem o kadını redmetti. Maiz radıyallahu anh'ı redmetti. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında rejim oldu. Sahabe zamanında rejim oldu. Bunlar hepsi Buhari'de, Kütüb-i Sitte'de sabittir. Ama o Profesör Yaşar Nuri Öztürk denen adam televizyonlarda çıkıp bunu inkar etmiştir. Bu adama kafir demiyorum ama bu adam sapıktır. Fasıktır. Çünkü hadisleri inkar ediyor. Bak Buhari'de, Kütüb-i Sitte'de hadis var. Yorum yapıyor, tevil yapıyor. Lüzum yok. Resulullah'ın tatbikatı var. Yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama iki kere olmuştur, ama üç kere olmuştur. Efendim biz İslam'ı millete öcü gibi göstermemek için, İslam'ı hoş göstermek için bunları anlatmamalıyız, söylememeliyiz, örtmeliyiz. Kardeşim, Allah'ın dini Celle Şanü Celle neyse odur. Bundan sonra kıyamete kadar bakidir, değiştirilemez. İslam'ı kim nasıl görürse görsün, İslam haktır, hakikattır. Zina eden insana rejim cezası koymuştur. Ama burada ne vardır? Milyonlarca insanın zina suçunu efendim işlememesi için, zinadan kurtulması için büyük bir engelleme var. Bak İslam ne demiyor? Sana emretmiyor ki sen zina yaptınsa gizli, git hakime de ki ben zina yaptım, teşhir et kendini de rezmettir kendini. Böyle bir şart koşuyor mu işte? Koşma. Yani yapma zina. Yaptın. Rabbin gizlediyse sen de gizle. Aranda kalsın. Af iste diyor. Tamam, bir şey demiyor. Ama sen zina yaptığın dört şahit görürse, bir anda görürse, çıplak vaziyette görürse, bu şahitler hakime giderse, ispat olursa, bekar ise yüz sopa. Bekar ise yüz sopa Nur suresinin ayetiyle sabittir. İnkar eden kafirdir. Nur suresinde var. اَزَّانِيَتُ وَاَزَّانِي فَجْدُدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اُمَامِيَةَ جَلَّ. Ama evliyse, evlilik getirmişse rejimdir. Ya bunun için nasıl inkar edersin? Bu hak, bu hususta da nice hadis-i şerifler vardır. Hatta demin okuduğum eşşeyhu ve şeyhet evliyken zina edeni rezmedin ayet olarak gelmiştir. Sonra lafzı neshedilmiştir. Yani lafzı kaldırılmıştır. Hükmü kalmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bir de nesih hadisesi vardır. Bazı ayetlerin lafzı gider, manası kalır. Bazısının manası kalkar, lafzı kalır. Kur'an-ı Kerim'de bu ustada çok büyük incelikler vardır. Neshi inkar eden de kafirdir. Estaizle ma nensek min ayetin evnün siha نَأْتِي بِغَيْرٍ مِّنْهَا مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلْشِنْ قَدِيرٍ Hangi bir ayetin hükmünü değiştirirsek veya Habibim sana unutturursak ondan daha iyisini getiririz veya mislini getiririz. Allah her şeye kadirdir. Bunlar sahabe döneminde geçirilmiş imtihanlardır. Ama bizim için bu imtihanlar söz konusu değil. Çünkü اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Bugün dininizi tamamladım Allah buyurmuştur veda hutbesinde. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Nimetimi tamamladım buyurmuştur. فَرَضَيْزُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Din olarak sizin İslam'ı seçtim, beğendim buyurmuştur. Artık bizim hakkımızda böyle bir imtihanlar yok. Elhamdülillah. Sahabe bu imtihanları geçirdi. Evvelce nereye dönülüyordu kıble? Kudüs'e doğru kıldı Resulullah aylarca. Sonra Rabbim nereye çevirdi? Kabe'ye. E ne oldu bu arada münafıklar? Ne oluyor ya bir oraya bir buraya deyip? Çoğu dinden çıktı. Değil mi? Bunları sahabe bu imtihanları ne yapmıştır? Atlatmıştır. Allah ve Resulü ne buyurduysa haktır demişler. Ama münafık olan zındıklar baklayı ağızlarından çıkartmışlar. Hadis-i şerifler sahih olduktan sonra aynı ayet gibidir. Allah'a itaat nasıl farz ise Resul'e itaat aynen farzdır. Şimdi bu hadis-i şerif sağlam Buhari'de geçiyor. Ama bunun hakkında da adam mesela diyor ki ya bu da nasıl bir hadis? Ne demek nasıl hadistir? Resulullah buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Beni İsrail'den 70 ümmetten bir adam 99 kişiyi öldürmüştür. Sonra bir alime fetva sormaya gitmiş. Ben tevbe edeceğim, kabul olur muyum? O alim de demiş ki senin gibi adam affolmaz demiş ona. Yanlış fetva vermiş tabii. Ümidini kesmiş. O da demiş o halde ben affolmuyorsam seni de öldüreyim demiş. 99 idi, imamesiyle netti 100. Ondan sonra yine duramamış, gitmiş başka bir alime. Demiş ki bak 99 kişi öldürmüştüm, tevbe etmek istedim, birine sordum. Tevben yok dedi, onu da öldürdüm. Şimdi sen ne diyorsun? Yani dikkatli konuş, 101. sen olmayasın demek istemiş ona. O da o sinyali almış. Bakmış ki bu hakikaten adamı öldürür. Onun için demiş ona ki ben senin fetvan müşkildir. Ancak falan memlekette Allah'ın dostları, salih kulları var. Onların arasına gidersen, karışırsan onlara yağın rahmet feyiz bereketiyle belki senin de tevben umulur. Demiş o da ona tamam demiş sen benim ümidimi kırmadın, bana bir yol gösterdin, sen yaşa demiş ona. Çıkmış yola, tam yarı yola gelmiş tevbe edeceği kariyeye giderken ölüm meleği gelmiş. Ezrail Hacım, ecel. Hadi gidiyoruz. Eyvah demiş biz milleti öldürmekle uğraşırken tövbeye vakit kalmadı. Ne yapacağız? Fena ebu sadri nehveha göğsünü gideceği Allah dostlarının tarafına çevirmiş. Bari demiş o yana, o yöne yönelik öleyim. Şimdi şu cemaat, şu sohbete gelenler buradan ders alsın. Kahvede, meyhanede, kerhanede, bu kadar kötü yuvalarda günah işleyenlerden, şu cemaata Allah'ın dostları, ehli sünnet kulları, zikir ehli, Kur'an ehli, namaz ehli insanların arasına, tevbe niyetiyle şuraya gelen, şu yola gelen buradan dersini alsın. Buradan inşallah af olarak çıkacak. Niçin? Adam Onların arasına karışamamış da göğsünü döndürmüş de ölmüş, bak nasıl rahmete kavuşmuş. Peki ya cemaatin arasına giren ne olur? Bu cemaat birbirini patlar, aklar, tertemiz eder. Resulullah'ın bu kadar hadisleri boşuna değil sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine adam ruhunu teslim etmiş. Efendim, iki tane melek taifesi gelmiş. Rahmet melekleri bu adamın ruhunu hemen cennete götürmek istemişler. Bir adam öldüğü zaman ruh bedenden çıkar çıkmaz hemen ya cennete gider ya cehenneme gider. Ama ceset orada kalır. Mesela yıkanacaktı, kefenlenecekti veya bekledi, kaç gün kaldı kimse bulmadı. O mühim değil. Ruh çıkar çıkmaz ya cennete gider ya cehenneme gider. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, el cennet akrabu ila hadikum min şirakin alihi ve nâru misrüdâli. Cennet sizin birinize takunyasının kayışından daha yakın, cehennem de aynıdır. Takunyasının kayışı yani ayakkabısının bağı. Mesela orada ayakkabılıkta ayakkabınız var. Şimdi şuradan kalkıp oraya gideceksin, ayakkabını sokacaksın, o ipini bağlayacaksın ya. O ip sana ne kadar yakın, cennet cehennem ondan daha yakın diyor. Niçin? Oraya gidene kadar 40 kere ölebilirsin. Adam ayakkabısını bağlayamadan ölebilir. Öldün mü yerin neresidir? Ya cennettir ya cehennem. Peki daha ben buradayım ya, gömülmedim. Gömülmeyin gereği yoktur. Öl, ruh çıkar çıkmaz hemen yerini bulur. Hatta keşif elinden manevi gözü görenlerden birisi adamın birini merdivenden yuvarlanırken görüyor. Adam merdivenin başında dünyada. Merdivenin üstünde böyle dünyada. 2-3 basamak adım atırken bir çökezliyor. Yuvarlanıyor. Bu arada da bu kafası mafası vuruyor, beyin karaması. Neyse Allah ecel gelmişse her şey bahane. Yuvarlanırken merdivenden ölüyor adam. Daha dibine inmedi merdivenin. Merdivenin dibine cesedi düşüyor yani. Ruh çıkmış oluyor yuvarlanırken. Ölmüş. Dibine cesedi, ruhsuz bedeni yıldığında ruhu cehenneme gitmiş oluyor. Ceset daha merdivenden inmedi, bitirmedi ama ruh çoktan cehennemi boyladı. Nereliyse yani, cennetlikse cennete gider, cehennemse cehenneme gider. Merdivenin başında dünyada, işe bak işe, yuvarlanırken ruh çıktı, merdivenin dibine ruh gitmeden, beden inmeden ruh gitti yerine. Nereyse oraya. İşte onun için cennet size takunyasının kayışından daha yakın, cehennem de aynı. Gördünüz mü? Gel şimdi tevbeyi geciktir. Sonra tevbe ederim de, yarın yaparım tevbeyi de, öbür gün istiğfar ederim de. Ama bak, hal bundan ibaret. Adam ölür ölmez rahmet melekleriyle azap melekleri gelir. Rahmet melekleri diyorlar ki biz bu adamı cennete götüreceğiz. Niye? Tevbe etmeye gidiyor. Azap melekleri diyorlar ki 100 kişi öldürmüş cennetlik adam mıdır bu? Nereye cennete götürüyorsunuz? Biz bunu cehenneme alacağız. Melekler aralarında anlaşamıyorlar. Bunun üzerine Rabbim bir melek yolluyor hakem olsun diye. O melek diyor ki durun. Kıysuma beynevma. Bunun çıktığı yer neresi? Günah işlediği yer. Gideceği yer neresi? Tevbe edeceği yer. Bu iki yerin arasını ölçün diyor. Ne tarafa yakınsa o tarafın olsun. Yani günah işlediği tarafa yakınsa azap melekleri alacak. Tevbe edeceği tarafa yakınsa rahmet meleklerine kalacak. Hakeme var. Rabbim affedecek ya, kurtaracak ya. Bir ölçüm yapıyor melekler. فَوُجِدَ اِلَى هَذِهِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ. O kişi gideceği yere, tevbe edeceği yere bir karış yakın düştüğü için affoluyor. Bir karış. Hatta bir rivayetinde hadisin nasıldır? فَوْحَ اللّٰهِ اِلَى هَذِيَنْ تَبَعَدِي وَاِلَى هَذِيَنْ تَقَرَّبِي. Allah-u Teala o kulun çıktığı topraklara buyuruyor, vahyediyor ki sen biraz uzaklaş, açıl bakayım. Gideceği yere de vahyediyor ki sen yanaş, yaklaş. Aslında o çıktığı yere yakın imiş de Rabbim meleklerine ölçtürürken hesap çıkmadan çıkacağı, gideceği yeri yanaştırıyor. Allah her şeye kadir. Yeter ki kul nasuh tevbesiyle dönüş yapsın. Yine bir kadın Beni İsrail'den, bu hadis nerede geçiyor? Buhari'de. Efendi Hazretleri'nin Zübdetül Buhari'de geçiyor. Efendi Hazretleri'nin ezberinde okuduklarındandır. Beni İsrail'den bir fahişe kadın sahrada dolaşırken bir köpek görüyor. O köpek ne yapmış? Susuzluktan kuyunun etrafında dolanıyor. fakat suya uzanamıyor. Uzanamadığı için açlıktan, susuzluktan ölecek, dilini dışarı çıkartmış. Ayağıyla da toprağı eşeliyor. Toprağın efendim altındaki, çöldeki kumun dibindeki serinliğe dilini yatırmış. Yani ki dilim serinlesin diye toprağın dibinden. Üstü çok sıcak toprağın. O kadar susamış köpek. Köpeğe su vermekte sevap var mı? Resulullah buyurdu, fî kulli kebidin vatvetin, her yaş ciğere su vermekte sevap var. Yaş ciğer. Hayat sahibi, canlı. Kim olursa olsun ona su vermekte ne var? Ecir var. E bu kadın da ben ne yapayım? İp yok, kova yok. Yani suyu nasıl çekecek? Akıl ediyor, ayakkabısını çıkarıyor. Resulullah Efendimiz aynı ya, o tarif ediyor. Eski ümmetleri Mevla'nın aynı gösteriyor, sanki gözüyle görmüş gibi tarif ediyor. Kadın çölde ne yaptı kaç bin sene evvel? Resulullah ne gördü onu? E Rabbim vahyediyor hepsini. Çıkarıyor başörtüsünü. Demek uzunmuş veyahut da işte benim kemeri, kucağı, neleri varsa bağlıyor birbirine. Bağlıyor ayakkabısına. Ayakkabısını suya daldırıyor, çıkarıyor, çekiyor. Köpeği suvarıyor. Köpek suya kanıyor. Bunun üzerine teşekkürallahu leha, tegafarallahu leha. Allah Celle Celal o fahişe kadına teşekkür ediyor. Ve o kadını mağfiret ediyor. Bu hadis Buhari'dedir. Şimdi buraya birisi kağıt yazıyor. Geçen bu hadisi okuduğumda ben. Zannediyorum buradaydı. Kağıt gelmiş. Ne diyor kağıtta? Ya hoca efendi diyor, iyi ya, her fuhuş yapmış yapmış diyor, karı ondan sonra nasıl af oluyor diyor. Onu Allah'a sor ki nasıl af etmiş. Bana sorma. La yüselu amma ef'al ve hum yüselun. Yaptığından sorulmayan bir Allah var. Geri kalan herkes sorulur. Efendi kardeşim, af olmak için ne şarttır? İman şarttır. Mevla buyuruyor ki estaizu billah, innallâhe la yeğfiru en yüşrake bihi. Allah şirki affetmez. Affedemez değil. Allah'ın affedemeyeceği günah yok. Affetmeyeceği günah var. Çünkü affedemez dersen acizdir demiş olursun, kafir olursun. Allah aciz değil. Her şeyi affeder. Şirki de affedebilir. Mesela Allah bütün gavurları affetmeye kadir mi değil mi? Kadir. Ama ne karar almış? Karar almış, şirki affetmem diyor. Peki bu kararı bozar mı? Bozmaz. Niçin bozmaz? İnnallâh la yuhlibul mi'ad. Sözümden caymam buyuruyor. Onun için şirki affetmez. İmansız ölene çare var mı? İmansız ölen velev ki bir peygamberin oğlu olsa, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan gibi, velev bir peygamberin babası olsa, İbrahim Aleyhisselam babası Azer gibi, velev Muhammed Mustafa'nın en yakın akrabası olsa sallallahu aleyhi ve sellem, af olur mu? Olmaz. Çünkü şirki affetmem diyor. وَاَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Şirkin dışındakileri ise dilediklerim için affederim diyor. Şimdi bak, şirkin dışında ne kaldı? Adam öldürmek şirkin dışında değil mi? Şirk midir adam öldürme? Bir adam bilse ki bir adamı öldürmek haramdır. Ama sinirinden öldürdü onu. Kafir olur mu? Olmaz. En büyük günahkar olur. Ama şirk koşmuş olur mu? Olmaz. Bir adam zina yapsa ama biliyor ki haram yapıyorum ama nefsine uydu yap. Müşrik olur mu? He? Olmaz. Şirk başkadır. Günah, masiyet başkadır. Bunları birbirinden ayırt edeceksin. Şirki affetmem diyor. Mesela bir adamın bir tutam sakalı var. Sarığı var. Hacı, hoca, evliya geçiniyor. Ama öte yandan da diyor ki 20. asırda devri geçmiştir. Bu adam nedir şimdi? Müşriktir. Namaz da kılsa gavurdur, hacca da gitse müşriktir. Af olur mu? Olmaz. Niye? Kur'an'dan bir ayeti inkar ettiğinde hepsini inkar etti. ثُمَّ جَعَلْنَا كَعَلَى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِعَى. Gitti. Ama adam içki var, kumar var, zina var, her yol var. Ne diyor? Allah'ın haramlarına, helallarına inanıyorum. Nefsime uydum, günaha düştüm. Allah beni bağışlasın diyor. Bu adam müşrik olur mu? Olmaz. Ama o günahlara devam eder de son nefesinde imanını kaybeder. Onu Allah bilir. Biz onu bilmiyoruz. Şirkin dışındakileri dilediğim için bağışlarım diyor. Akaidde diyor ki ehli sünnet akidemizde ve yecuzul ikabu ala's-sagira ve'l-afu anil-kebira. En büyük günahı Allah'ın affetmesi caiz mi, mümkün mü değil mi? Mümkün. Peki diyor, en küçük günahı azap etmesi caiz mi değil mi? Mümkün. Mesela en küçük bir günah diyelim. Adam Ne bileyim abdest bozarken idrarı üzerine sıçratmış. Kabir azabı nefserisi ondandır. Küçük geliyor ama. Namerem kadına şehvetle bakmış mesela. Buna gel bakalım sen bunu niye yaptın diye azap edemez mi? Edebilir. Öbürü zina yapmış, adam öldürmüş. Tamam seni affettim. Edemez mi? Edebilir. Yani ancak şirki affetmem diyor, dışındakileri dilediğim için affederim. Bir adam tevbesiz ölse, bak içki var, kumar var, her yol var. Tevbesiz öldü, tevbe de yapamadan öldü. Kötü öldü. Ama imanı vardıysa, imanını kurtardıysa, öyle ya, adam inanıyordu, imanı kurtardı ama tevbesiz öldü. Sen diyebilir misin ki mutlaka bu adam cehenneme girecek? Ne diyor akaidde? Ve men yemut ve lem yetub min zenbih fe emruhu mufavvadun li rabbi. Kim tevbesiz ölürse diyor onun işi Allah'a ısmarlanmıştır. Niye? Yuazzibu men yeşâ ve yeğfiru limen yeşâ. Dilediğini azap eder, dilediğini affeder. Senin benim elimde bir şey var mı konuşma? Şimdi bu kadın fuhuş yapmış, sonra köpeği içirmiş, af olmuş. Başka bir kadını hadiste söylüyor. Başka bir kadında ne kadar ibadet yaparsa yapsın, bir kediyi bağlamış, kediyi odada hapsetmiş, açlıktan kedi ölmüş, o kadın da azap oldu. Uzzibet imratun fi hirretin rabadatta. Hadiste geçiyor Buhari'de. O köpeğe su verdi, af oldu. Bu kediyi aç bıraktı, azap oldu. Sen Allah'ın işine karışabilir misin? Demek ki Rabbim kulunu affedecekse o 99-100 kişi öldürene ne yaptı ölmeden evvel? Tevbe nasip etti. O fahişe kadını affedecekse ne yapar ona? Tevbe nasip etmez mi? Eder. Tevbesiz bile ölse, imanı varsa, zaten imanı olmasa mesele değil, hadise girmez. İmanı mutlaka var. Rabbim dilerse affedemez mi? Edebilir. Doğru dikkatli dinleyelim, iyi anlayalım. Bak size bir hadis-i şerif okuyayım. Bu hadis-i şerif Buhari ve Müslim, yani muttefakun aleyh, iki kitap ittifak etmiş. Ravisi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi Mevlamızın tarafından buyurmuş. Bir kul bir günah işlediğinde derse ki ya Rabbi ben bir günah işledim, beni mağfiret eyle. Rabbim buyurur ki madem ki bu kulum kendisinin bir Rabbi olduğuna inanıyor ve onun azabından korktuğu için af istiyor, ben de onu affettim. Çünkü sen inanmasan Allah'a affet der misin? Cehennemden korkmasan mağfiret ister misin? Demek iman var. Adam başka bir günah yapıyor. Kul kusursuz duramıyor ki. Yine diyor ki ikincide, ya Rabbi ben bir günah işledim, beni bağışla. Mevla yine buyurur ki bu kulum kendisinin bir halıkı, bir yaratıcısı olduğunu biliyor ve ondan af istiyor. Ben de onu affettim. İki. Üçüncüde başka bir günah yapıyor. Tümmezne beden bena akar. Diyor ki ya Rabbi ben yine bir günaha düştüm, beni bağışla, mağfiret eyle. Mevla buyuruyor ki Celle Celaluhu, bu kulum kendisinin bir Allah'ı olduğuna inandıkça, Rabbisi bulunduğuna inandıkça, ona azap edebileceğine, onu bağışlayabilecek bir ilahının varlığını itikad ettikçe, ne günah yaparsa yapsın, af istedikçe ben onu affederim. Fel ya'mel maşa, dilediğini yapsa ben onu affederim diyor. Bu hadis nerede? Buhari Müslim. Şimdi bu günaha kapı açmak manasına gelmez. Öte yandan dengelemek lazım. Diğer hadiste ne diyor? Bir insan bir küçük günah yapsa tövbe etse, bir daha onu yapsa tövbe etse, bir daha yapsa tövbe etse, kütübe bir rabiat nel kebaat. Dördüncüde o günah büyük günahlara yazılır diyor. Bak. Buradaki hadisin maksadı nedir? Şimdi bir günah yapıyor, içki içiyor. Tövbe etti, af oldu. İçki bir daha içmiyor da, bu sefer kumar oynadı. Şimdi kumardan af istedi, yine af olur mu? Af olur. Bu sefer zina etti, yani ne demektir? Aynı günaha dönmüyor da başka günahlara düşüyor. Hafız Münziri böyle bir tevil getirmiş hadise. Ama hadisin başka bir izahı da şudur. Ümit kestirme. Mesela sen diyeyim ki içkiden tövbe ettin. Bir daha düştün. Bir daha tövbe ettin. Bir daha düştün bir daha. Her seferinde nasuh tövbesi yapıyorsun. Yani bir daha dönmemeye karar veriyorsun. Ama düşmez kalkmaz bir Allah. Pat baktın ki düştün. Canın istiyor. Alışmışsın. Bırakamıyorsun. Bu şekilde 1000 kere tövbe ettin. 1000 keresinde de tövbeyi bozdun. Ondan sonra ben sana diyebilir miyim ki sen artık af olmazsın? Diyebilir miyim? İşte hadis onu söylüyor. Ne yaparsa yapsın af olur. Ne demek? Af olmamak için 2 şart. 1, güneş batıdan doğması. 2, cam boğaza takılması. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnne Allah yapsul yediyo bil leyl yediyo müsü'ün nehar. Yapsul yediyo bil nehar yediyo müsü'ün leyl. Gece günah işleyenler tövbe etsin diye gündüz deyin. Gündüz günah edenler gece tövbe etsin diye gece Allah rahmet kanatlarını açar. Ne zamana kadar? Hatta tatbu'eşşemsu min magribe. Güneş batısından doğuncaya kadar. Yarın sabah güneş batıdan da olsa Allah bizi o vakte koymasın. İman selametiyle alsın. O zaman ne olur? Güneş batıdan doğduktan sonra tövbe kapısı kapanmış. Şeytan bile ümitle yaşıyor. Niçin tövbe kapısı kapanmadan tövbe edeceğim de af olacağım diye. Baş iblisin ümidi var hala. Fakat zürriyetinin haberi yok. Güneş batıdan doğduğu gün iblis kafasına taşları çakacak. Böyle kumları, kayaları başına atıyor. Adem babamıza karşı gelen baş iblis. Bütün zürriyeti başına toplanacak. Ey bizim efendimiz sana ne oldu? Olan hepimize oldu diyecek. Ey gidi cahiller. Bir şeyden haberiniz yok. Ben tövbe kapısı kapanmadan hepinize tövbe ettirecektim de af olacaktık ama bak bize duyurulmadan tövbe kapısı kapandı. Ebedi cehennemde kaldı. Ya iblis bile ümitle yaşıyor şu an. Hala af olacak ümidindedir. Tövbe kapısı kapanmadan göya efendim tövbe ederim. Mevla sana mı bildirecek? Peki can boğaza gelmeden tövbe kabuldür. Peki can boğaza ne zaman gelecek? Anında gidersin be. Kır dedim mi gidersin sen. Ne bileceksin ne zaman öleceksin de tövbeyi atarsın ileri 1 gün sonra 10 gün sonra. Ne biliyorsun ne zaman öleceksin? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mace hadisinde ya eyyühen nas tuvbu ilallahi kablen temut. E insanlar ölmeden Allah'a dönün. E ölmeden nasıl dönülür? Hemen dönün. Niçin? Ölüm ne zaman belli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helekel musevvifun. Tevbeyi geciktirenler helak oldu, tevbesiz öldü. Niçin yarın tevbe edeceğim diyorsun da bu gece tevbe etmiyorsun? Hoca efendi ben daha gencim, param da var, imkanım da var. Şimdi nasıl tevbe ettim diyeyim, yarın yine belki aynı günaha dönerim diye kapıyı açık bırakıyorum. Böyle tevbe olur. Tevbeyi hemen yap. Madem günahı yaptın, hemen tevbeni yap. Çünkü ölüm sana ansızın gelir. Şimdi yarına yaşarım da tevbe yaparım düşünüyorsun. Yarına kalmak çıkmak senin elinde midir? Değildir. Peki yarına çıksan yarın tövbe yapabileceğine inanıyor musun? Bugün yapamadığın için nefsinin şehveti fazla geldi. Yarın o şehvet azalacak mı? Daha da artacak. Niçin? Alışkanlık yapacak. Alışılan günahtan dönmek daha zor gelecek. Adam 90 yaşına gelmiş, işi bitmiş, pili bitmiş, moruk olmuş. Ne zina yapabilir ne bir şey? Kahvenin önünde oturmuş sokakta karı kız seyrediyor. Diyorlar adama ki ya ulan ayıptır. Vaziyetine bak 90 yaşında elin tutmaz belin tutmaz. Ne bakıyorsun karılara? Diyor ki gönlüm genç. Onun için nefistir cehennem. Bedhuylarıdır narı suzani. Mevla bütün gavurları cehenneme atıyor. Soruyor ona ki estağfirullah. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِهَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Cehenneme diyor doydun mu? Cehennem diyor daha bana ne verdin? Nefis! 100 sene ömrün olsa, 1000 sene ömrün olsa, zina yapsa, içki içse, kumaşsa doymaz yahu cehennem gibidir. Nefis doymaz. Yaşlanır, işi biter, yine kalbinden düşünür. Bundan dolayıdır ki ileriye tövbe atma sen. Bugün tövbeni yap. Çünkü ölüm ansızın gel. İblis dedi ki ya Rabbi senin izzetine şerefine yemin ederim ki insanların ruhları bedenlerinde durdukça onları azdırmaya devam edeceğim. Mevla da buyurdu ki izzim celalim hakkı için ve izzeti ve celali لَا اَزَالُ اَغْفِرُ لَهُمْ مَا دَامَتْ اَرْوَاحِهُمْ ف۪ي اَجْسَادِهِمْ مَسْتَغْفَرُونِ. Ben de izzim celalime yemin ederim ki kullarımın ruhları cesetlerinde durdukça benden af istedikleri sürece bağışlamaya devam edeceğim. Bakalım sen mi galipsin, ben mi galibim? Vallahu galibun ala emri, Allah işine galiptir. Kesinlikle şeytan mağluptür. Bizden de umduğunu bulamayacak inşallah. Meyus olacak, mahzun olacak. Şu Recep'in son gecesi şurada, bu cemaat af olarak çıkacak, şeytan mahrum olacak. Çünkü bu cemaat af isteyecek. Bu cemaat Allah'tan af olmaya geldi buraya. İblis perişan kalacak. Ümitsiz olmayalım. Tevbe kapısı açıktır. Bir an evvel kapıyı çalalım inşallahurrahman. Ezrail aleyhisselam ölüm meleği gelip bizim kapıyı çalmadan biz Rabbimizin tevbe kapısını çalalım. Bak her gece, bu gece son gece, bu gece son gece Rabbim, Recep benim ayımdır, günahkar kul benim kulumdur. Fazl-ı Kerem benim elimdedir, rahmet benim rahmetimdir. Recep ayında af isteyenleri bağışlarım, ne dileyen varsa veririm Allah buyuruyor. Bak son gece. Ama Recep ayı da bitse, 3 aylar da bitse, yine de tevbe kapısı açıktır. Yani bu ay bitti, tevbe daha yok diye bir şey yoktur. Her gece Rabbimiz birinci kat semadan tecelli buyurur. Hel min sâilin el min tâibin el min müstâfirin. Var mı bir şey isteyen vereyim? Var mı tevbe eden affedeyim, var mı hapisteyen bağışlayayım diye sahur vakti bitene kadar nida eder. Bu hadis-i şerifte Buhari'de. Onun için ey insanlar, ölmeden Allah'a dönün. وَبَادِرُوا بِلَا مَالْ قَبْلَنْ تَشْتَغِلُوا. Meşgul olmadan, başınıza çok işler çıkmadan salih ameller işleyin. وَصُلُوا الَّذ۪ي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ. Rabbinizle aranızı bulun, Allah ile iyi geçinin. Neyle Rabbinizle arayı ekleyin? Mevla ile nasıl irtibatlanın? Bir kesreti zikrikum lehu. Rabbinizi çok zikredin. Çok anın, hatırlayın, dilden gönülden yad edin. Ve kesreti sadaka fissirri vel alaniye. Gizli açık çok sadaka verin. Zekatı açık verin, sadakayı gizleyin. Turze kuvvetun saru ve tücberu. Manen madden rızıklanırsınız. Yardım olunursunuz. Bütün kusurlarınız telafi olunursunuz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm ansızın gelmeden tevbe edin. Şimdi nasuh tevbesi için 8 şart sayılmış. İnşallah o şartları da sayalım ve bitirelim. Ve hepimiz de bu şartları şu mübarek gecede yerine getirelim. Birinci şart, geçen günahlara pişmanlık. Hepimiz geçmiş günahlarımıza bir defa kesinlikle pişman olduğumuza ben inanıyorum. Ben de pişmanım, siz de pişmansınız yaptıklarımıza. Bu bir. İkincisi, farzları kaza. Farz namazı, orucu, hacca gitmemiş, zekat ödememişse bunları kaza edecek. Farz namazları kılacak, hesap edecek. Kaç vakit kılmadıysa defter tutacak, cetvel tutacak, hesap yapacak. Her gün ne kadar kaza kılabiliyor? İşte artık ölmeden bitirmeye gayret edecek. Ben öyle adamlar biliyorum, 30-40 senelik kazayı birkaç senede yaptılar. Alınları secdeden nasır bağladı mübarekler. Tabi af olur böyle adamlar. Ama öyle de adamlar var, 30 senelik kazası var hala. Diyor ki ben nasıl olsa başladım, geçmişe silgi çektim. Geçmişe silgi çekilmez. Tevbenin şartı farzlar kaza edilecek. Mesela gavur olsan da bugün Müslüman olsan geçmiş namazların kazası var mı? Yok. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَوْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Kafirlere de ki, küfürden nihayet verirlerse diyor, geçmişleri bağışlanacak. Gavurun kazası yok. Bugün Müslüman olduk, tamam, 0 kilometre. Ama sen evvelce gavur muydun, Müslüman mıydın? Dersen ki evvelce gavurdum, o zaman kaza yok. Dersen ki ben doğduğumdan beri Müslümandım, o zaman kaza var. Farzlar kaza edilecek. Ondan sonra 3. Kul hakları iade edilecek. Demin anlattık. 4. İade edilemeyecek bir haksa, mesela gıybet ettin, dedikodu ettin, iftira ettin, ardından aleyhinden konuştun, o adama gidip de para verilmez ki, neyle helal? Diyeceksin ki hakkını bana helal eder misin? O da helal ederse mağfiret oldun. Yok inat ederse ahirette görüşürüz. O da yandı, sen de yandın. Çünkü hesap karıştı mı? O da kimlerin aleyhinde konuştuysa onlar da onun kıtlığına dalacak. En iyisi birbirini affedelim de hesaptan kolay geçelim. Birbirine uğraşacak zaman değil. Ondan sonra bir daha dönmemeye karar verecek. Etti 5. 6. Evvelce nefsini günahlarla büyüttüğü gibi isyanda yetiştirdiği gibi şimdi dönecek, nefsini Allah'ın taatında yetiştirecek. Efendim kardeşlerim, bu zamana kadar ne günahlarla, çalgılarla, türkülerle, sinemalarla, tiyatrolarla ömrünü geçiren bir adam, bugün tövbe ettikten sonra aynı şeyleri yaparsa olur mu? Ne yapacak? Tersini yapacak. Tersi nedir? Zikirle, ibadet. Bak şurada saatlerce oturup sohbet dinliyorsunuz. Bu nedir? İşte günahlara kefaret, nasuh tövbesinin alametidir burada. Şu sohbette oturmanın. Şimdi kalkacaksın, 10 rekat namaz kılacaksın. Bu nedir? İşte evvelce huzuru geçirdiğin, günahta geçirdiğin saatlerin telafisidir, tedarikidir inşallah. Ondan sonra evvelce nefsine günahların tadını tattırdığın gibi şimdi nefsine ibadetlerin acılığını tattıracaksın. Nasıl oluyor o? Mesela sabaha kadar Allah muhafaza etsin, kötü yola giden adam, fuhşa giden adam, gece 2'lere 3'lere kadar gazinolarda, diskoteklerde, barlarda, pavyonlarda, sabahlara yakına kadar duranlar var mı yok mu? Belki içinizden de evvelce kumarda, içkide, zinada gece geçirenler olmuştur. Kendini söylemesin, gizlesin ama mesele nedir? Sen şimdi aynı geceleri, şu mübarek 3 ayları, şu mübarek gece nasıl geçireceksin? Uykusuz ibadetle geçireceksin. O zaman Rabbin görecek ki ha nefsine nasıl günahın tadını tattırdın? Şimdi bakalım ibadetinde acılığını tattıracaksın. Mesela Miraç gecesinde külliyeye geldiniz. Maşallah. Evet tabii ki çamurlara bastınız. Rabbim de o gece yağmur yağdırdı, rahmet yağdırdı. Biz dedik ya Rabbi havayı aç, Rabbim de yağdırdı. E ne yapalım? Hayır yaptı bize. E bize rahmet indirdi. O yağmur yağması duaların kapı saatidir. Kapılar açılmıştır. Bunda hikmetler vardır. E çamura battım. 2 saat yolda kaldım. Gece 3'te eve döndüm. Ha, sen bundan evvel bu yaşa kadar ne geceler filmlerde televizyonlar başında oturdun. Şimdi o geceler sen 3'e 5'e bakma. Sen af olmaya bak. Sen çamura da batacaksın Allah için. Sen uykusuz da kalacaksın. Sen bu kadar içki mi içtin, kumar mı oynadın? Ne? Şimdi oruç tutacaksın. Aç susuz da kalacaksın. Sen bu kadar kötü yollara para verdin. Şimdi Allah'ın yoluna vereceksin. Öyle tövbe lafla olmaz. Nefsin için ne vakitler, ne paralar harcadın. Şimdi Allah'a döneceksin. Bu iş böyle. Şimdi önümüzde ne var? Beraat gecesi var. Bakalım gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Ha hoca efendim biz çok çamura battık, bir daha gelmeyeceğiz. Bilmem. Bir gece de af olduysanız, sildirdiyseniz gelmeyin. Ama ben ölünceye kadar geleceğim. Çünkü bilmiyorum nasıl öleceğim. Onun için devam edeceğim inşallah. Siz de devam edeceksiniz. Çocuk oyuncağı değil. 7.sini saydım. 8. şartı nedir nasuh tövbesinin? Bu zamana kadar yediğine, içtiğine helal mıdır, haram mıdır, şüpheli midir dikkat etmeyenler, bundan sonra yediklerini, içtiklerini, üzerlerine giyindiklerini ıslah edecekler. Haramdan, şüpheden sakınarak helalından kazanmaya, harcamaya, giyinmeye, yemeye, içmeye gayret edecekler. Bu 8 şartı Rabbim cümlemize yerine getirmeyi nasip eylesin. Efendim kardeşlerim, tevbe İslam'ın en mühim emri, imanın en ilk vazifesi, tarikata girenlerin, manevi yola girenlerin ilk yapacağı iş ve Allah'a ulaşmak isteyenlerin açacağı kapının anahtarı tevbe. Seyri sülükte, manevi yolculukta 10 makam, ilk basamak tevbe. Allah'a dönmeden, günahlardan istiğfar edilmeden asla öbür makamlara çıkılamıyor. Onun için istiğfar edelim. Ne kadar günah doldursak mağfiretle karşılaşacağız inşallah. Rabbimiz buyuruyor ya beni Adem, ey Adem oğulları, küllüküm müznibun, hepiniz günahkarsınız. İlla men afeytu, ancak benim günahsız kıldığım peygamberlerim müstesna. Peygamberlerin dışında müstesna yok. Evliyaullah da müstesna değil. Allah'ın velilerinden biri Kabe'ye, astara sarılmış. Ya Rabbi beni günahsızlardan eyle. Mevla nida ediyor ki kulum, bütün kullarım böyle istiyor. Ya ben kimi affedeceğim? Hadis-i şerifte Müslim rivayet ediyor. Levlem tuznibu lezehebellahu bikum ve lecabikavmin yuznibun festeğfirun feğfirallahu lehum. Eğer hiç günah işlemezseniz Allah sizi de helak eder. Yerinize günah işleyenleri yaratır ki af istesinler de onları affeylesin diye. Çünkü Rabbimizin ismi Gafur, Rahim, Gaffar, Tevvab. Bu isimler, bu sıfatlar çalışacak. Kullar günah yapacak ki Rabbim de mağfiret buyuracak. Ama kasten günah yapmayalım. Bilerek günah yapmayalım. Zaten bilmeden yaptığımız günahlar başımızı aşmış durumdadır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ tâbel abdü tevbeten nasuha. Eğer kul Allah'a nasuh tevbesiyle dönerse, bir daha da günahlara dönmezse, şu 8 şartı yerine getirirse, ensallahu hafazatehu ve cevârihehu, Allah-u Teala Hazretleri, zünûbehu, o kişinin günahlarını, yazıcı meleklere unutturur, kiramen katibine unutturur, eline, ayağına, gözüne, kulağına unutturur, derisine unutturur, o günah işlediği zamanlara unutturur, günah işlediği mekanlara unutturur, hatta yelkallaha yevmel kıyame ve leyse aleyhi şahidun minallahi bidem. Yarın kıyamete çıktığında Allah'ın huzurunda günahına bir tane şahit kalmaz. Yeter ki nasuh tevbesiyle Allah'a dönsün. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayetle Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. En nadimu yentevuru minallahir rahmeh. وَالْمُعْجِبُ يَنْتَبِرُ الْمَقْتِ Günahına pişman olan Allah'ın rahmetini bekliyor. Kendini beğenen, günahsız zanneden de Allah'ın azabını bekliyor. اَنِينُ الْمُذْنِبِينَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ صَوْلَةِ الْمُطِّعِينَ Günahkarların gece kalkıp inim inim inlemeleri, günahsızların kendini beğenmelerinden Allah'a daha sevgilidir. Çünkü adam günahsızım diye kendini beğeniyor. Öbürü günahkarım diye inim inim inliyor. Rabbim onun inlemesini daha çok beğeniyor. Pişman olan Allah'ın rahmetini bekliyor. Kendini beğenen Allah'ın gazabını bekliyor. Fe'lemû ibadallah enne kulle amilin seyaktemu ala ameli. Ey Allah'ın kulları, bilin ki her amel eden yakında yaptığıyla karşılaşacak. Herkes çukuruna ameliyle inecek. Ve la ahrucu mined dünya hatta yara husne ameli. Dünyadan çıkmadan yaptığı güzel amellerin karşılığını görecek inşallah. Şu mübarek meclisimiz, şu mübarek cemaatlerimiz, namazlarımız, zikirlerimiz, bunlar ölmeden inşallah, bunların dereceleri, mertebeleri nasip ise muhafaza etmek inşallah bize gösterilecek. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, her farz namazdan sonra 70 kere Allah'tan af isteyen, 5 vakit namazdan sonra estağfirullah'a 70 kere devam eden kişilerin Mevla günahlarını mağfiret edecek ve dünyadan çıkmadan cennetteki köşklerini ve ailelerini de ona gösterecektir. Yeter ki 5 vakit 70 kere istiğfar ile meşgul olsun. Fe innemel a'mal bi havatimiha. Ameller sonlarına bağlıdır. Ölünceye yakına kadar iyi yolda gider, ölümüne bir karış kala, cennete girmeye bir karış kala kötü yola dönerse o su-i hatime, kötü yolda gitmiş olur. Bir adam ölümüne yakın zamana kadar kötü yolda gider, o vaziyet ölse cehenneme girecekken, ölümüne bir an kala, cehenneme girmesine bir karış kala tevbe eder dönerse, itibar son nefesedir, o hüsnü hatimeye nail olmuş olur. Rabbim cümlemize hüsnü hatime nasip eyleye. Velleylü ve nehâru matiyyetan. Gece ile gündüz iki merkeptir, iki binektir. Bak, 15 gecede bir şuraya geliyorum sanki gün gibi. Bir daha 15 gece geleceğiz aynı bugün gibi. Geceyle gündüz gidiyor. Recep ayı bitti bu gece. İşte bak bir daha ya nasip. Bu merkepler bizi nereye götürüyor? Geceyle gündüz bizi ahirete götürüyor. İstanbul'dan İzmit'ten otobüse biniyorsun. Ankara'ya mı nereye gidiyorsun? Geceyle gündüz merkebine bindik. Hepimiz yolcuyuz ahirette. Nefesler tükeniyor. Fehsinü seyr. O halde siz güzel gidin, gidişinizi güzel edin ilel ahira. Ahirete güzel gidin, geceyle gündüzde güzel amel edin. Ve hazeru tesbih, tevbeyi geciktirmekten sakının. Fe innel mevte ye'tikum bagteten, çünkü ölüm size ansızın gelir. Ve la yagteranne ahadukum, sakın sizin biriniz aldanmasın. Ve la yagteranne ahadukum, bi hilmillah, Allah bana azap etmiyor. Gazap etmiyor, namaz kılmıyorum ceza vermiyor, içki içiyorum belamı vermiyor diye aldanmayın. Çünkü cennetle cehennemsin birinize, Sakunyasının kayışından daha yakındır. Sonra Resulullah okudu sallallahu aleyhi ve sellem. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Zerre kadar hayır yapan mükafatını görecek, toz kadar, mikrop kadar gözle görülmeyecek kadar ufak bir şer, bir kötülük yapan da cezasını görecek, ancak tevbe ederse mağfiret olacak. Bir hadis-i şerifle bitiriyorum. İnşallah bu hadis-i şerif de, bu Resulullah'ın vasiyetleri de cümlemize ibret olacak, ders olacak, amel etmemize vesile olacak. Resulullah'ın en sevdiği sahabelerden Muaz ibn-i Cebel radıyallahu anh. Ona buyuruyor ki ya Muaz, usike bitakvallah. Ey Muaz, sana Allah'tan korkmanı vasiyet ediyorum. Kork, seni yaradan Allah var. Her yerde seni gören Allah var. Celle celaluhu ve sıdkil hadis. Doğru konuşmayı tavsiye ediyorum. Ne kadar zorlansan, darlansan, sıkışsan, sıkılsan, sadakati elden bırakmayasın. İnsana sadakat yakışır, görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır, Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ve vefa ile sözde durmayı, ve eda ile emane, emaneti yerine ödemeyi, ve terkil hıyane, hainlik etmemeyi, kimseye kötülük düşünmemeyi, ve rahmil yetim, yetimlere acımayı, ve hıfzıl civar, komşu hakkını korumayı, ve kazmil gayz, öfkeni yutmayı, sinirine hakim olmayı, ve linil kelam, yumuşak konuşmayı, tatlı dilli olmayı, ve bezlis selam, tanıdığın tanımadığın müminlere selamı yaymayı, ve lüzumil imam, ehli sünnet ve cemaat önderlerinden ayrılmamayı, ve sikati fil Kur'an, Kur'an'a çok güvenmeyi, öyle ki Kur'an'da ne ayet var, sanki Rabbin seninle bizzat görüşmüş, ne buyurmuş, aynı Kur'an'da okuduğuna aynı güvenmeyi, çünkü Allah'ın kelamıdır, hiç şüphe yok. Ve hubbil ahirah, ahiret sevgisi, dünya meylinin terk edilmesi, vel ceza'i minel hisab, ahiretteki uzun 51 senelik muhasebeden sakınmayı, ve kasril emel, 2 sene sonra şöyle yapacağım, 10 sene sonra böyle yapacağım gibi uzun vadeli yatırımları düşünmeyip eceli düşünmeyi, emeli kısaltmayı, ve husnil amel, ameli güzelleştirmeyi sana vasiyet ediyorum. Şu maddelerin her birini bir sohbet yapsak 2 saatlik derstir. Ama ben burada hızlı geçiyorum. Bu vasiyeti dinleyin. Ben hake enteştüme muslima. Bir Müslümana sövmekten seni nehyediyorum. Evtusaddika kadiba. Yahut bir yalancıyı tasdik etmekten, doğrulamaktan, doğru çıkartmaktan. Evtukezzife sadika. Yahut bir doğru adamı yalancı çıkartmaktan seni nehyediyorum. Evtasi imamen adilen. Adaletli devlet reisine karşı gelmekten. Ve entuhside fil ard. Yeryüzünde bozgunculuk yapmandan seni yasaklıyorum. Ve idâsi üsi'te fe ahsin. Sana kötülük ederse sen iyilik et. Ya Muaz. Ey Muaz, üzgürillah inde kulli hacerin ve şecer. Her ağacın yanından, her taşın yakınından geçerken Allah'ı zikret. Çünkü o taşlar, o ağaçlar yarın sana şahitlik ederler. Resulullah buyuruyor, innehu la esma'u meda savtil müezzin insun ve la cinnun ve la şeyhun illa şehidelev yevmel kıyame. Müezzinin sesinin uzantısını hangi insan, cin veya ağaç, sahrada, çölde ezan okuyanın akses edasını hangi dağlar, taşlar duyarsa mutlaka kıyamet günü şahitlik edecekler ki bu adam Allah'ı tekbir etti, şehadet etti. Ahdis li kulli zenbin tevbe. Her günaha tevbeyi yenile. Hiçbir günahı tevbesiz bırakma. Karşılığında mutlaka tevbeyle onu sildir. Ve etbi'u seyyiyete hasenete temha. Bir kötülük yaptın, peşine iyilik getir. O iyiliğe, o kötülüğü sildir. İnnel hasenat yüzidne seyyiat. İyilikler kötülükleri giderir. Dediler ya Resulallah, la ilahe illallah hasenattan mıdır? Buyurdu, ehsenül hasenat. İyiliklerin en güzelidir. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. Bir tanesi 4000 büyük günaha kefaret ve mağfiret. Her günahına tevbeyi yenile. Esirru bissirri vel alaniyetu bil alaniye. Gizli günaha tevbeyi gizli yap. Açık yaptığın günaha açıktan tevbe yap. Niçin? İnsanlar şahit oldu o günahına, şimdi tevbene de şahit olsunlar. Kimlerle kötü yolda arkadaşlık yaptın, onlara tövbe ettiğini duyur, onlar da dönsünler. Açık günah yaptınsa tövbeni açık yap. فَغَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وَاتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Celle Celaluhu bil ki Rabbim beni görüyor. Ve insanlarla iyi geçin, güzel ahlak ile muamele eyle. Allah Celle Celaluhu cümlemize şu mübarek gece hürmetine Resulullah'ın vasiyetleriyle sallallahu aleyhi ve sellem amel etmeyi nasip eyleye. Kendi günahlarımız için mağfiret dileyelim. Müminin-i müminat için istiğfar edelim. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, men istiğfara lil müminine vel müminat kutibe lehu bi kulli müminin ve müminetin hasene. Kim inanan erkeklerle kadınların günahları için af isterse her Müslüman sayısınca ona sevap yazılır. Dünya kuruldu, kıyamet kopacak, milyarlarca inanan gelmiş, kadın erkek geçmiş ise onlar için af isteyene onların adedince sevap yazılır. Bütün müminler için istiğfar et. Özellikle gıybet, dedikodu, iftira günahlarının en büyük çaresi ve ilacı. Rabbi gfirli ve li valideyye ve lil müminine vel müminat. Bunu Hazreti Halid Zülcenahin meşayihten vasiyet etmiştir müritlerine. 27 kere günde hadis-i şerifte geçiyor. Bu ana baba hakkından, inanan erkeklerle kadınların hakkından kurtulmak için okunuyor. Ya Rabbi beni, anamı babamı, inanan erkeklerle kadınları mağfiret eyle. Kim her gün 27 kere bu dua bizim kitapta yazıyor, Kep kitabında da yazıyor, büyük duada da yazıyor, günlük okunacaklar bahsinde 27 kere bu istiğfarı yapanlar öyle bir makama geliyorlar ki onların hürmetine yağmurlar yağan, kendileri hürmetine insanlara rızık gönderilen seçkin velilerden oluyorlar. Niçin? Bütün ümmetin affına çalıştıkları için. Yine hadis-i şerifte, güneş batarken 70 kere Allah'tan af isteyen ahirete yalancılardan çıkmaz. Gece teheccüde 70 kere af isteyen o gece kafirlerden yazılmaz. Yine Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, her kim estağfirullahal azim ellezî la ilahe illâ vel hayyel kayyûm etûb ileyh. Bu istiğfarı namazlardan sonra yaparsa bütün günahları mağfiret olur. Her kim bu istiğfarı yatmadan 3 kere okursa, Tirmizi'de geçiyor, denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa mağfiret olur. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, bu da büyük istiğfardır. Bu demin okuduğumuz namazlardan sonra okunan istiğfarı yapan, ben kâne ferra minezzâf, harpten de kaçsa en büyük günahı da af olur. O kadar acayip bir istiğfar. Seyyidül istiğfar ile meşgul olun. Cep kitabının hemen ikinci sayfasının sonunda, dua kitabında 165. sayfada istiğfarların efendisidir. Rabbimizden mağfiret isteyelim. Festağfirullah, innallâhe gafurur rahîm. Af isteyin çünkü o bağışlayıcıdır ve acıyıcıdır. İstagfiru rabbekum innehu kâne gaffâra, son derece mağfiret edicidir. Yeter ki bahanemizi ortaya koyalım, pişman olalım ve affımızı dileyelim, dilenelim. Şu mübarek gecede inşallah 10 rekatımızı da kılalım hemen. Namazın peşinden de istiğfarlar ve dualar kısaca af olarak dağılalım inşallahurrahman. Ya Rabbi şehadetlerimizi kabul eyle, ruhlarını hediye ettik, ihsal eyle, bize de son nefeste nasip eyle. Bu kardeşlerimizin ruhları için ve bu cemaatten ahirete intikal etmiş müminin-i müminatın ervahı için ve bir kere cemaatimizde bulunup şimdi iman ile kabirde yatan bütün kardeşlerimizin ruhlarını. El-Fatiha.